استغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخرة والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنب والقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. دا صورت روسته دا شپغو صورتونو نو چاغا د صورت اعلی نشورو اعلی غاشیا فجر بلد شمس لیل دا شپغ صورتونو او په شپغو صورتونو کې دو مسلې روانې وي. یو مسلوات دنیا نه مینا او دو ختمه او دویم ترغیب اخرت طرف ته پیدا کړي. د پاوښ په کو کې دا غری صورت ده صورت لیل مکی صورت ده ترتیب پریاش کې دونه وی پس صورت شمس نه ده او نزول کې نه هم نمبر پس صورت اعلی نه نازل لے عربت مناسبت ده مخ سرا شمس کې فرق پاک دې ذکر شویو چې یو عقیده صحیح ده زکا قذف لا بلا کدا غلط دا خواب مندسا نو غلط و خلق و عقدو و لزان پا غلط و خلق و کدن نکا سی خلق و کامیاب حاصل کا دی صورت شمس کے دی صورت لیل کے فرق پا ما بین دا آمالو کے خی یعنی محت صورت کے فرق پا عقدہ کیو او دی صورت کے فرق پا ما بین دا آمالو کے یا مح کی صورت کے شمس کے ولیل زایا شاو صورت لیل کی ولیل زایا شا بہرحال یو یو آیت در مح کی سرح ہو جائے کئی امتیازات دو صورت صورت ممتاز و جدا دے پا بیان داغا عمل مقبولہ او دا غیر مقبولہ کے او پا مابین داغا دری شرطنو کے دا عمل دا قبل دو دا پارا مقصد او خلاصه دو صورت لیل صورت کے فرق پمابین دا عمل ہاں فرق خیر صورت کی تفریقہ خیر یو عمل مقبول لے او بل عمل مردود دے ہاں او سنگا چشپا و رز برابر ندی نو خلقو استاس و عمل برابر ندے سنگا چه مذکر خضا و سرے برابر ندی تو دارنگی انسانا استا عمل دنیا کی برابر دے بل انسان سره نه دے چا عمل دیر دے و چا عمل بد دے برید ندے او دا عمل قبل دور پاردر شرطا یو دا اللہ رضا حاصل کا او دویم زان دے گناہ نا بچ کا فاما منا تو ادائی کا حق وقتا کا زانی بچ کا او دریم توحید و صدق بالحسنا او بیانیو کو دکرمی دا توحید تصدیق دا دری شرطنا دا عمل قبل دو او فرق فما بین دا عمالو کے ولی لزا شاہد اشپا شاہد اشپا کلا چی پرکی مخلوقات یا کلا چی پرکی دنور لرا او شاہد درز ازا تجلا کلا چخکارکی مخلوقات یا کلا چی روخانے کی حانور لرا روحانه کی مخلوق روحانه کی بیازم زلیگی او پیدا ہاں او شاہد دی آغا چه پیدا آغا ذات چه پیدا کرے مذکر مونس دا فضی شاہد و گوادی چه انس آیکم لشتا چه بیشکا عمل ساسر مخالف مختلف سنگ چشپاو رز برابر ندی سنگا چه ناری نو زنانا برابر ندی لو عمل ستاسو برابر ندی اس دی شرطا اچا سو دی آتوا چادائی که حق دا اللہ حکم دا اللہ ادا که آتوا ورے که دا اللہ دا پارے ور که مانا ادائی که آتا ور که ولی ہوکا اللہ لگا دا اللہ دا پارے یوشے ور که چه زمان رب زمان رضا شی وقتقا اوزانی بچ که دا ہری گناہ نا دا شرک نا او صدقہ و تصدیقی کریں بالحسنہ دے کرمی دے توید نظر دے آسان ببوزو منگ دے لیسرا جنتا منگ با دے آسان جنتا بوزو یعنی فنو یسرو لیسرا منگ با اصال بوزو در آلیل یسرا پترف دا آغی اعمالو چا دا آغی انجام اصان دے دا جنت عمل سرے آغا اصان چی رتنو دا جنتنو آغا عمل آغا اللہ دا منگتا آغا اصان کی آغا چا دیر گران دے خوا اللہ دا منگتا دیر اصان کی زکا دا وخو بطیر شی خوا وخن تیری بیا اچھا سوگ دے اوز دا آغی مقابلہ کیم پاما من بخلا اچھا سو دے چکو وصل غو لگو شاو جنت پاما من بخلا وسترنا اچھا سو دے چکو بخلیو کا بخلیو کا دا اللہ حق یادان کا وسترنا مال دا اللہ دا دین دا پارا ہونے لگا بخل مکوا مال خرچ کر اللہ دا دین دا پارا پا دینی ہو لگوا پا قرآنی ہو لگوا پا قرآن والاو بانی ہو لگوا او عام من بخلا واستغنا دا اوس مقرطا د پاره اولګه خرج کا ها ختم دې خرج کیږي ورکا عام ما بیا سپتريږي چې کال زندگی آئی یا نه سوک مړی سو ژوندې ها یا درسوی یا نه یې سپتريږي د دنیا د زندګۍ ډیر خلکو پروس کال من سره هوا غا سکال خارو کې پراته دي ډیرو ہاں اللہ دی معافرت نصیب کی واما من بخلا وستغنا اچا سو دے چھ بخلیو کا بخل مکوا دا اللہ دا دن دا پارا مالوار کا وستغنا زانی بے پروا کا حکم دا اللہ نا او تقزیبی کرے بالحسنا پکرمی دا توحید باندے قرطبی مانا کہ حسنا توحید توحید نمانی فسنو یسرو للعسرا نظر دے آسان ببوز منگ دلر جہنم تا آغا دا جہنم آغا عمل باغا تا آسان کم او دا جنت عملو تا سو گردی گران وما یغنیانو همالوهو ازا تردد او لغبن کی داغن مال داغا ازا تردد کلچ حلاک کی دے کلچ حلاک شن مال بات بیا لرن کی لیکن اللہ حق کے برس سرائشی تبت یدا ابی لہب موتب ما اغنا عنو مالوهو لن یغنیا لن تغنیا عنو ماموالوهم آل عمران کم تیرشیو مخی دولو سمدیالو سمایات کے شکا پا منبانی للہدا بیان دا سمیدار دے للہدا بیان دا دار دا مسل دا توید دے او بے شکا زمو خو پا بیان کو اللہ ویم وما خو بیان دے پمنګم بیان دی ومنګ منلو بیان موکو چغیو والے پارا مسئلہ انشاء الله دا سه مسئلہ بنی چې موږ نه وفات شي نه ټیک ده پاتې به لري واه اهمه مسئلے موږ پر خود نه دي او هم دلل پاره موږ کتابونه حواله خود لري اول دې انسان خو هدا کمنی او کني منی کپاره راتل کوي او کنه کوي سبا قیامت کې نشوي له څه خبر نوما حجت پہ قائم شو تاسو مخ کې ویلو حضرن او نذرا پر غلط خلق حضر بانا حجت قائم شو بیا ویلې نشي او مؤمنان په ویریدل اغیزان بند کرای نه یقینا منګ پارا خامخا اختیار د آخرت ته ولولا او د دنیا د دنیا او د آخرت اختیار موږ لرې نذیرهم تاسو دا غورنا تلزا جلم بی بوئی نبا دنکی گری اوتا مگر بدبخت آغا بدبخت تاکر زباج تنزیبی کریو اراد کریو دا اللہ دی کتاب نا او زرده چه بیارت بشیر دی اورنا الاتقا پرزگار تا او نور کوما قرآنوال تا او نور کوما اتقا چه زان بچ کریو دا شرک وی گناہ نا آکز یوتی مالو یوتا زکا چورکاوی مال خپل مالی ور کریو در سر پاوی مالو که یا تذکا چه زان پاکی مالو کم پا پاک کتاب بانی چه قرآن دی چه پاک کتاب دی چه مالا پاکی مالو ور که پا قرآن بانی مال یعوتی مالو آکر شور که اخپل مال اخپل مال مال دی اللہ در کرنی وید گوا خب و خب در تا و مال آدن اندو بیا بدل سبا مال پاتی ہے بیا با افسوس کے آئے آئے آئے نو و مال آدن اندو من نیمت انتو زا هاو او نشتے دا پارا دا یو تن پنیز دا اللہ سنیمت راگے پر دور کریشی مگر دا پارا دا لطولو دا رضا منتیار خلد چھلی رو چک دے مگر کوششی کاؤ دا اللہ دا رضا دا پا چھلی رو چک دے او زر دے چھ رضا بشی زر دے چھ اللہ با دے رضا کی اللہ با دے خوش آرے کی دا اللہ خوش آرہ ہو اللہ با دے خوش آرے کی اللہ دے منگے خوش آرے کی او اللہ دے زمنگ نے رخبت رضا کارو آخری سورت لیل کے فرق پما بین نامالو کے ہاں او فرق مخت